To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 maja, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trzej górnicy nadal poszukiwani w kopalni Zofiówka. Na początek podsumujemy dzisiejsze informacje z akcji ratunkowej. Na pytania przed komisją od warszawskiej reprywatyzacji odpowie Julia Pitera. Za chwilę o tym, dlaczego została wezwana. Na kilku paryskich dworcach doszło do starć kolejarzy z policją. A ratownicy nadal szukają trzech górników w kopalni Zofiówka. Kolejne informacje z akcji mają być znane jutro rano. To, co wiadomo do tej pory, zebrał Łukasz Szwej. Ratownicy wciąż próbują odnaleźć trzech górników. To już trzecia doba, kiedy nie ma z nimi żadnego kontaktu. Od rana władze spółki informowały o postępach prac. Dzięki wentylacji udało się obniżyć stężenie metanu do bezpiecznej wartości. Teraz ratownicy mogą sprawniej przeszukiwać chodnik, mówił Tomasz Śledź, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Temperatura jest 27 stopni, wilgotność 53. Ratownicy muszą jednak przeszukać obszar o długości ponad 250 metrów. Może to zająć kilkanaście godzin. Kolejne informacje zostaną przekazane przez władze spółki o godzinie 9. Wczoraj w kopalni odnaleziono ciała dwóch górników. Stan czterech, którzy są w szpitalu, jest dobry. Julia Pitera wezwana przed komisję weryfikacyjną od warszawskiej reprywatyzacji ma zeznawać 30 maja. Dlaczego wezwano Piterę? Między innymi o tym w relacji Jolanty Turkowskiej. Wezwanie Julii Pitery przed komisję. Sebastian Kaleta tłumaczy wiedzą świadka na temat reprywatyzacji. Będziemy przyglądali się władzom Warszawy, ale z perspektywy osoby, która wywodzi się z warszawskiego samorządu, była parlamentarzystą w polskim Sejmie, a w swoim czasie również pełnomocnikiem rządu Donalda Tuska do spraw korupcji, która ma bogatą wiedzę o sytuacji w warszawskiej Platformy Obywatelskiej w kontekście reprywatyzacji, bo niejednokrotnie sama interweniowała w sprawach Macieja M. I działo się to m.in. w sprawie ogrodu jordanowskiego przy ulicy Szarej w czasie, kiedy pełniła ważne funkcje publiczne. Wiceprzewodniczący komisji nie wyklucza, że na rozprawę na zasadach ogólnych oprócz Julii Pitery zostanie ponownie wezwana prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Reprywatyzacji ogródka jordanowskiego przy ulicy Szarej w Warszawie komisja weryfikacyjna chce się przyjrzeć także podczas odrębnej rozprawy. Ta również ma się odbyć pod koniec maja. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara już pojutrze. Do usłyszenia w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Utworów będzie można posłuchać w ramach cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części na scenie zaprezentują się we wspólnym występie angielscy muzycy The Pasadena Roof Orchestra i The Papini Sisters. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa zagra muzyczne kompozycje znane z polskich filmów skomponowane przez Wojciecha Kilara. Zapowiada dyrektor artystyczny orkiestrę Michał Klauza. W pewnym sensie chcemy Państwu ten długi weekend przedłużyć, prezentując to, co najpiękniejsze z twórczości Wojciecha Kilara, czyli najsłynniejsze tematy jego muzyki filmowej. Na scenie do usłyszenia tematy filmowe, między innymi Zemsty Trendowatej i Ziemi Obiecanej. Początek środowego koncertu o 19:00. Honorowy patronat nad całym cyklem, to co najpiękniejsze, objęła Rada Mediów Narodowych. Starcia kolejarzy z policją na kilku paryskich dworcach. Doszło do nich w czasie, kiedy w pałacu Matignon toczyły się rozmowy związkowców z premierem na temat możliwości zmiany rządowych planów reformy. Te wydarzenia śledzi nasz korespondent w Paryżu Marek Brzeziński. Kilkaset osób z najbardziej lewackiej centrali kolejarzy Sud, zdecydowanych przeciwników jakichkolwiek reform, wtargnęło na dworzec Montparnasse. Zamaskowani napastnicy użyli świec dymnych, wzbudzając panikę wśród pasażerów czekających mimo kolejnego strajku kolei na nieliczne pociągi. Uzbrojona w tarcze policja użyła gazów łzawiących i pałek. Związkowcy przenieśli się na inne dworce stolicy wschodni i północny, gdzie też zostali spacyfikowani przez policję. W tym czasie premier Edouard Philippe po rozmowach z przedstawicielami Central Związkowych Kolejarzy mówił: jesteśmy gotowi rozmawiać z kolejarzami na temat możliwych poprawek, zanim ustawa trafi do Senatu. Dwie z protestujących central wysunęły kilka propozycji, na temat których możemy dyskutować. Szef rządu zdecydowanie odrzucił możliwość zmian dotyczących statusu zawodu kolejarza i liberalizacji francuskiego kolejnictwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport, Jan Kałucki. Ledwo skończył się sezon siatkarski. Przypomnijmy, Mistrzostwo Polski wywalczyła PGS Krabełchatów, a niektóre kluby już myślą o kolejnych rozgrywkach. Wiadomo, że do ekipy Jastrzębskiego Węgla dołączą Christian Fromm, czyli podstawowy przyjmujący reprezentacji Niemiec, oraz Dawid Konarski, etatowy reprezentant Polski, który w ostatnim czasie bronił barw Ziratu Bankasi Ankara. Klubu na razie nie zamierza zmieniać Michał Kubiak. Kapitan reprezentacji Polski gra w japońskim zespole Panasonic Panthers i ma za sobą jeden z najlepszych sezonów w karierze. Drużyna z Polakiem w składzie na początku sięgnęła po Puchar Cesarza, następnie po Mistrzostwo Kraju, a dziś dołożyła to najbardziej prestiżowe – Puchar Kurashiki. Nasz zawodnik do wspomnianego sukcesu dostał statuetkę dla najbardziej wartościowego gracza i miejsce w drużynie marzeń. Natomiast w Niemczech kontrakt przedłużył Francuz Franck Ribéry. 35-letni piłkarz będzie grał w koszulce Bayernu Monachium jeszcze przez co najmniej rok. Kibice futbolu odliczają jednak godzinę do startu 35. kolejki Lotto Ekstraklasy. Jutro swoje mecze rozegrają drużyny, które rywalizują w grupie spadkowej. Utrzymanie zapewnili już sobie piłkarze Krakowi, Pogoni Szczecin, Arki Gdynia i Śląska Wrocław. O ostatnie dwa miejsca biją się pozostałe cztery drużyny. Wojciech Trochim, który gra w Sandecji Nowy Sącz, zapewnia, że podczas jutrzejszego starcia z Brugbet Termaliką Nieciecza nie będzie odstawiał nogi. Kości mogą trzeszczeć, tak to mówią, słabsza kość pęka, także we wtorek będzie na pewno ciekawie i myślę, że jedna i druga drużyna będzie szła jak do pożaru, także no zobaczymy, kto zwycięży w tym meczu. Leszek Krowicki, czyli trener reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet, powołał 19 zawodniczek na spotkania eliminacji Mistrzostw Europy z Włochami i Słowacją. W kadrze doszło do kilku zmian. Szansę dostała m.in. Bogna Sobiech, Aneta Łabuda i Dagmara Nocuń. Mecz z Włoszkami 31 maja, a spotkanie ze Słowacją 3 czerwca. I na koniec snooker. Mark Williams został mistrzem świata. Walijczyk pokonał w finale Szkota Johna Higginsa 18-16. To trzeci mistrzowski tytuł Williamsa. Poprzednie zdobywał w 2000 i 2003 roku. A jeszcze rok temu nie przebrnął przez kwalifikacje do Mistrzostw Świata i chciał zakończyć karierę. A w nocy jutro pogodnie, ale na południu może się chmurzyć i tam będzie przelotnie padał deszcz, a miejscami zagrzmi. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 na ziemi lubuskiej. Jutro w Gdańsku 18, w Augustowie i Rzeszowie 22, we Wrocławiu 24, a w Warszawie i Szczecinie 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konkurs Talenty Trójki po raz 9. Niebawem startujemy. Na razie przypominamy tylko, że nagrody przyznamy jak zwykle w 3 kategoriach. Teatr, sztuki wizualne i film. Więcej szczegółów już wkrótce podczas uroczystego rozpoczęcia konkursu. W audycji do południa. Zapraszamy w środę, 9 maja o 10.30. Barbara Marcinik, Agnieszka Obszańska i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. 40 lat temu w Gdańsku powstały wolne związki zawodowe. Impulsem do ich założenia były wolne związki Górnego Śląska, zainicjowane kilka tygodni wcześniej. Dzisiaj, gdzie wszystko jest wolne i wolno, taka informacja nie robi z pewnością wrażenia. Wówczas działalność poza komunistyczną kontrolą była więcej niż odwagą. Ludziom, którzy je tworzyli, niezależnie od ocen składających się na ich wcześniejsze czy późniejsze zachowania, należy się głęboka cześć i podziękowania. Zabrzmiało patetycznie, a niech tak będzie. To był wstęp, a teraz będzie kalendarium radiowe, historyczne. Gabriela Darmetko po raz pierwszy w tej roli opowie o innych wydarzeniach sprzed lat. Dźwięki historii. 7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki, znoszący poddaństwo osobiste chłopów. Był to drugi po konstytucji i zarazem ostatni akt prawny Rzeczpospolitej, który formalnie przyznawał ograniczoną wolność osobistą chłopom pańszczyźnianym. Uniwersał, jak większość aktów prawnych wydanych w czasie insurekcji kościuszkowskiej, nie przetrwał jej upadku i nie miał prawie żadnego wpływu na faktyczną sytuację chłopów. 12 maja 1926 roku po bezowocnej rozmowie Józefa Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim rozpoczął się zamach stanu nazwany przewrotem majowym. Oddziały wierne Piłsudskiemu rozpoczęły szturm na Warszawę. W ciągu 3 dni walk zginęło 379 osób, w tym ponad 160 cywili. Wśród przyczyn zamachu majowego wskazuje się m.in. katastrofalną sytuację gospodarczą, w tym hiperinflację, brak stabilnej sytuacji politycznej, która pozwoliłaby na wprowadzenie głębokich reform oraz politykę zagraniczną. Zamach rozpoczął 13-letnie rządy sanacji. W 1935 roku, równo w 9. rocznicę zamachu majowego, o 20:45 zmarł Józef Piłsudski. Ogłoszona została żałoba narodowa. 17 maja odprawiono mszę żałobną celebrowaną przez kardynała Aleksandra Kakowskiego. Pogrzeb Józefa Piłsudskiego stał się wielką manifestacją jedności narodowej. Ciało marszałka złożono w krypcie świętego Leonarda na Wawelu. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łusy jak jakie cukierki. 8 maja 1953 roku biskupi polscy skierowali do rządu PRL list, który przeszedł do historii pod nazwą Non Possumus. Wyrażono w nim sprzeciw dla podporządkowywania kościoła władzom świeckim. Skutkiem listu było uwięzienie kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. W 1968 roku w nocy z 6 na 7 maja pod Tatrami przetoczył się najsilniejszy odnotowany wiatr halny. Osiągnął prędkość około 300 km na godzinę. 7 maja w kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie znaleziono ciało Stanisława Pyjasa, studenta i działacza opozycji PRL. Śmierć Pyjasa była impulsem do powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, pierwszej niezależnej organizacji studenckiej w komunistycznej Polsce. 9 maja 1966 roku Telewizja Polska wyemitowała pilotażowy odcinek serialu Czterej pancerni i pies w reżyserii Konrada Nałęckiego. Serial wpisywał się do ciągu organizowanych przez władze atrakcji, które miały być przeciwwagą dla obchodów Millennium Chrztu Polski. Spotkania z bohaterami serialu często organizowano w pobliżu miejsc, gdzie odbywały się milenijne msze święte. A nazywam się Grigori Sakaszwin. A ty kto? No jak pies poznał, pamięta jak mu cukier dawałeś, a mnie nie poznałem. Janek! No! Towarzysz lejtnant, myśmy się bili. 100 lat temu. 11 maja stoczona została bitwa pod Kaniowem. Oddziały 2 Korpusu Polskiego zostały zaatakowane przez dużo liczniejsze oddziały niemieckie. Po całodziennej walce i wyczerpaniu się zapasów amunicji 2 Korpus Polski został zmuszony do złożenia broni. Straty niemieckie wynosiły około 1500 zabitych i rannych. Polskie nie przekroczyły 1000. Niemcy nie dotrzymali warunków kapitulacji, rozbrojonych jeńców ograbili i wysłali do obozów jenieckich. Części żołnierzy, w tym generałowi Hallerowi, udało się uciec. 100 lat temu. Krakowski dziennik Czas pisał: na czwartkowy koncert 9 Symfonii Beethovena wszystkie bilety od dawna są sprzedane, a wobec istniejących przepisów dostawianie więcej miejsc jest wykluczone. Kto zatem chce usłyszeć nieśmiertelne dzieło, ma do tego sposobność na publicznej generalnej próbie, która odbędzie się we czwartek o godzinie 2:30 po południu. Na tę produkcję księgarnia F. Eberta ma jeszcze niewielką ilość biletów. Przed poniedziałkowym koncertem odbyła się pierwsza próba końcowej części symfonii, po której dyrektor Nedbal wyraził najzupełniejsze zadowolenie z chóru, towarzystwa operowego i solistów. Sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, woke out the door with her. See everyone dressed in black, the glasses seemed too far to fetch. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, drop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I'm mine, I'm mine. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today, is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you dying? I might be boring you, he said. Although it's not clear, I'm on you. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Jak z książki. Niechciani generałowie, Sosabowski, Maczyk, Burkomorowski i inni, to tytuł książki, najnowszej książki wydanej przez Frondę o powojennych losach polskich oficerów, zupełnie niesamowitych tych losach. Autorem tej książki jest pan Szymon Nowak. Serdecznie pana witam. Dobry wieczór, witam państwa. Pan napisał już wiele książek historycznych o żołnierzach wyklętych, o powstaniu warszawskim na temat polskiego Londynu. Tak go nazwijmy w skrócie, to jeszcze nie zdaje się, to pierwsza taka. No wydaje mi się, że tak, że ten temat był tak odsuwany na bok. No wiadomo, w czasach PRL-u to normalne, ale w czasach III RP również trochę temat był odsuwany na bok. I dopiero teraz można mówić, co tam się naprawdę w tym polskim Londynie działo, dlaczego ci generałowie musieli odłożyć swoje ordery, swoje... Wybitni generałowie, wybitni dowódcy. Tak, swoje mundury z lampasami do szafy, a wziąć się za normalną fizyczną pracę. Kilka lat temu Muzeum Historii Polski zorganizowało w salach BUW w Warszawie wystawę na temat polskiego Londynu. Ta wystawa nazywała się Londyn, stolica Polski, tak troszeczkę pięknie. Przewrotnie, ale nie do końca było to nieprawdziwe. To była wystawa typu narracyjnego i taka scenograficzna. Jednym z elementów wystawy była ogromna ilość kartonów zgromadzonych w jednej części tej wystawy. Pomiędzy kartonami było multimedialny ekran i tam było o generale Sosabowskim. Dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, generał Stanisław Sosabowski, po wojnie musiał, tak jak inni polscy generałowie, odłożyć swoją, nie wiem, oficerską dumę na bok i wziąć się do ciężkiej pracy fizycznej. Pracował między innymi właśnie jako magazynier w wielkiej fabryce, Wcześniej próbował prowadzić zakład tapicerski, produkował tapczany, ale oczywiście nie mógł konkurować z wielkimi fabrykami, które wypuszczały automatycznie. A potem już zdrowia, zdaje się, nie miał i pracowała za niego żona, jak ja dobrze pamiętam. Tak. Zresztą on został zwolniony i w wieku chyba 70 lat i nie mógł, znaczy nie dopracował się emerytury. Szukał wtedy bardzo pracy, ale nikt już nie chciał zatrudnić 70-letniego cudzoziemca. Zresztą po roku czasu od tego momentu zmarł. To było o generale Sosabowskim. Tak. Powiemy o innych. Wymienię ich wszystkich, dobrze? Proszę bardzo. Których pan opisuje. Emeryt to generał Jerzy Wołkowicki, mechanik kontradmirał Józef Unrug, pielęgniarz to generał Władysław Bortnowski, pracz generał Ludomił Rajski, magazynier, mówiliśmy, Sosabowski, tapicer generał Tadeusz Komorowski-Bur, tak. Barman generał Stanisław Maczek, bandyta, o może, generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek, wreszcie szpieg generał Stanisław Skalski. O nich jest ta książka, tak brzmią te rozdziały, podług ich tamtych fachów, które wykonywali. Dokładnie. Powiedzmy od początku, jak to się stało, trafili do Anglii i co się z nimi dzieje? Wiadomo, że co, nie mogą jechać do Polski, ale to nie było takie oczywiste. Oni przecież też rozmyślali najpierw, czy nie wracać. Oczywiście, no chyba każdego Polaka ciągnie do rodzinnych stron, do rodziny zostawionej tutaj nad Wisłą. I w pierwszym odruchu pewnie myśleli o powrocie, ale słyszeli, co tutaj się dzieje, że akowcy czy powstańcy Warszawy, czy ci oficerowie, a nawet żołnierze, którzy wrócili z zachodu, wszyscy oni trafiają do komunistycznych więzień. Tak właśnie się jawiła ich przyszłość tutaj nad Wisłą, w Polsce Ludowej. Ale też nie sądzili, że przyszłość ich nad Tamizą będzie taka okrutna. Raczej chcieli być w strukturach wojskowych Wielkiej Brytanii, prawda? Oczywiście. No, po to walczyli na tamtym zachodnim froncie, powiedzmy tak ogólnie, że liczyli, że jednak wywalczą wolną Polskę, niepodległą, niezależną od Kremla. Tak się jednak nie stało, a Anglicy w dziwny sposób podziękowali im za wspólną walkę, rozwiązali polskie siły zbrojne, cofnęli uznanie polskiemu rządowi londyńskiemu. No i ci wszyscy polscy żołnierze, oficerowie, generałowie musieli, tak jak wcześniej mówiłem, odłożyć mundury, odłożyć oficerską dumę i zacząć pracować fizycznie na utrzymanie swoich rodzin, które udało się ściągnąć. Pierwszy sygnał to było nieuczestnictwo w słynnej defiladzie zwycięstwa, tak, w Londynie, gdzie były wszystkie nacje, tylko nie Polacy. Przypomnijmy o tym, dlaczego. Tak, no to myślę, że to decyzja wspólna Wielkiej Brytanii i Moskwy. Wielka Brytania nie chciała drażnić Stalina i Związku Sowieckiego i dlatego nie zezwoliła, aby polskie siły zbrojne na zachodzie mogły uczestniczyć w paradzie zwycięstwa. Miało być wojsko komunistyczne podobno. Tak, miała być, o tym pisze zresztą. Tak, miała być skromna reprezentacja z Ludowego Wojska Polskiego, tam bodajże 20 kilku żołnierzy i 3 oficerów. Ale tak pokierowali komuniści tą sprawą, że dzień przed tą defiladą zwycięstwa odwołali wizytę tej polskiej reprezentacji. No i tak wyszło, że w paradzie zwycięstwa londyńskiej szli Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Australijczycy, nawet jacyś, nie wiem, Abisyńczycy, żołnierze z Fidżi, z Seszeli, Brazylijczycy, Meksykanie. Bardzo egzotyczne wojsko, które tak, no, marginalnie mogło świata, się zasłużyć Anglikom i aliantom. Tak, niektórzy wypowiedzieli Niemcom wojnę w kwietniu czy w maju 1945 roku, a jednak uczestniczyli w paradzie zwycięstwa. Polacy, którzy pierwszy przeciwstawili się totalitaryzmowi Hitlera, później Stalina, którzy pod koniec wojny byli piątą siłą, jeśli chodzi o liczebność w strukturach alianckich, nie dostali zaproszenia i niestety nie mogli świętować zwycięstwa. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni przegrali z polityką, prawda? Tak. No, nasi sojusznicy zachodni pokazali nieraz, że gdzie mają swoje sojusze. Z Polską. Mówiliśmy o Sosabowskim. Z tych postaci, które wymieniłem, które są kolejnymi rozdziałami pańskiej książki, która postać jakaś panu bliska jest i losy jej tragiczne? Moim zdaniem bardzo, bardzo interesujące są losy na przykład kontradmirała Józefa Unruga. On pochodził z niemieckiej rodziny. Może mniej znany niż pozostałych. Tak, właśnie ja nawet jak planowałem książkę, to jeszcze powiem szczerze, że nie myślałem, że opiszę losy właśnie Józefa Onruga. To w trakcie pisania książki, można powiedzieć, odkryłem tą postać tak dokładnie i postanowiłem ją zaprezentować tutaj w swojej pracy. Powiedzmy o nim parę słów. On pochodził z niemieckiej rodziny, jego ojciec był nawet pruskim generałem, ale mimo wszystko to była rodzina polska. Ojciec dbał, żeby wychować swoje dzieci na Polaków, żeby Józef Onruk się nie zniemczył, chociaż warto powiedzieć, że on, właśnie późniejszy kontradmirał Polski, w czasie I wojny światowej służył w niemieckiej marynarce. Pływał na ubotach, szkolił niemieckich podwodniaków. Ale kiedy tylko Polska odzyskała niepodległość, on podziękował za służbę Niemcom raz na zawsze i zameldował się tutaj w Wojsku Polskim nad Wisłą. W czasie obrony Wybrzeża w 1939 on właśnie dowodził całą obroną polskiego Wybrzeża, stacjonował na Helu, dotrwał do 2 października 1939 roku. Kiedy dostał się do niewoli, rozmawiał z Niemcami tylko przez tłumacza, a przecież znakomicie znał język niemiecki. Taki gest piękny. Tak, powiedział, że zapomniał języka niemieckiego 1 września. To tyle było o generale, kontradmirale Onrugu. O innych postaciach niektórych jeszcze powiemy po przerwie. Oh, England, my lion heart, I'm in your garden feeding fast in your arms. The soldiers soften, the war is over. The air ain't shelters, a blooming clover. Lapping up breathless, fill the lanes. My left and bridge in vain again. Oh, England, my lion heart. Peter Pan steals the kids in Kensington Park. You read me Shakespeare. The rolling tones that only the poet that never ever ends. Oh, thumping hearts, hold the ravens in, keep the tower from tumbling. Naszym gościem jest dzisiaj pan Szymon Nowak, historyk, który napisał nie jedną już książkę historyczną, ale dzisiaj mówimy o tej najnowszej, Niechciani generałowie. To o generałach, wybitnych postaciach, którzy zostali, niekoniecznie zostali, bo powiemy o takim, który nie został w Londynie i wciąż byli upokarzani, choćby przez jakieś koszmarne prace, które musieli wykonywać, a ich potencjał i możliwości intelektualne i nie tylko intelektualne były znacznie wyższe, prawda? Dokładnie tak. Mówiliśmy o generale Sosabowskim, mówiliśmy o kontradmirale Onrugu. Powiedzmy jeszcze może o tym, bo chyba jeden jest tylko taki, który wrócił do komunistycznej Polski. Stanisław Skalski pod koniec wojny miał stopień majora, nie był jeszcze generałem. On zostawił tutaj rodziców w Polsce, był jedynakiem i mimo wszystko postanowił wrócić. Chociaż on jako wybitny polski lotnik, as myśliwski, w sumie miał najwięcej zestrzeleń nieprzyjacielskich samolotów z polskich wszystkich myśliwców. Postanowił Stanisław Skalski wrócić nad Wisłę, ale jego, można powiedzieć, życie spokojne trwało tylko rok, bo po roku został aresztowany, zarzucono mu szpiegostwo, oczywiście bezpodstawnie. Został skazany na karę śmierci. Karę śmierci później zamieniono na dożywocie. Ostatecznie wyszedł po 8 latach więzienia. No niestety przez cały czas więzienia był torturowany podczas śledztwa, przesłuchiwany w niekończących się przesłuchaniach. Można powiedzieć, że ta ubecka, komunistyczna tortura odcisnęła na piętno na całym jego życiu późniejszym. To tyle o wielkim lotniku Skalskim, który wrócił do Polski jako jedyny z tych, o których pan pisze, generałach. Poza tym, że mieli dość podłe prace, jak organizowali sobie życie? No musieli, nie mieli wyjścia. Na przykład generał Stanisław Maczek, chyba najsławniejszy polski pancerniak, dowódca 10. Brygady Kawalerii we wrześniu 1939. W Holandii o nim się mówi wciąż znakomicie. Tak, tak. No przecież on wyzwolił na przykład Bredę. Holendrzy pamiętają o nim. Tak do teraz. Tak, tak. No, on dbał zarówno o swoich żołnierzy, nie rzucał ich bez sensu na niemieckie armaty, tylko można powiedzieć, że generał Maczek nie przegrał ani jednej bitwy. Nawet we wrześniu 1939 tak umiejętnie wycofywał swój oddział, że po prostu no, nie został pokonany. Co robił generał Maczek w Londynie? No właśnie, on dla odmiany postanowił pozostać w Szkocji, w Edynburgu. Jako, że miał niepełnosprawną córkę, musiał ciężko pracować. To była na początku praca w fabryce, normalnej fabryce w Szkocji. Potem podjął pracę jako sklepikarz u swojego podkomendnego. Dojeżdżał 30 kilometrów autobusem codziennie. No, dla starszej osoby to na pewno to jest uciążliwe, chociażby to. Na koniec zatrudnił się jako barman w hotelu w Edynburgu, a później jako barman i taki stróż, można powiedzieć, w klubie sportowym. W Edynburgu. Tak, również w Szkocji. Bramkarzem był, można powiedzieć. No tak, tak. Dzisiaj można tak by... Czy oni w jakiś sposób trzymali się ze sobą? Co wiemy o tym? Podtrzymywali się? I jeszcze jedno pytanie. Czy wierzyli, czy Nowa Polska Sprawiedliwa kiedyś się to tu znaczy, w PRL-u? Ja myślę, że oni po 45 roku na początku to wierzyli, ale później, jeśli to mijały kolejne lata, dziesięciolecia, to ta nadzieja... Pod wirż 56 nie wierzyli. Myślę, że nie. No bo w zasadzie nic się nie zmieniło. Nie było jakichś tam ogromnych powrotów z zachodu polskich żołnierzy w tych latach, więc myślę, że wraz z upływem czasu ich ta nadzieja topniała. I no, musieli żyć, musieli wiązać koniec z końcem, utrzymywać swoje rodziny, samych siebie i na pewno było im ciężko. A czy poza pracą fizyczną zajmowali się czymś innym, co ich jakoś wyróżniało jako nie, no grupę? Oczywiście, tak, tak. Organizowali jakieś organizacje kombatanckie, czy weteranów polskich żołnierzy tam na zachodzie. Między innymi powstał Instytut Sikorskiego w Londynie dzięki działalności polskich oficerów, czy Instytut Piłsudskiego. Także to na pewno oni w jakimś stopniu skupiali to życie polskich żołnierzy na emigracji. Komunistyczna Polska szydziła z nich i krytykowała ich zachowanie. Być może najbardziej to Bór Komorowski był na celowniku, prawda? Tak, tak. No właśnie paradoksalnie ta odmowa tej uczestnictwa delegacji reprezentacji Ludowego Wojska Polskiego na tej paradzie, londyńskiej paradzie zwycięstwa, to rzekomo pretekstem był wyjazd generała Bora Komorowskiego do USA. No właśnie w piśmie do przedstawicieli Wielkiej Brytanii Polacy tutaj z Nadwisły tłumaczyli się, że tak nie powinno być, że Wielka Brytania umożliwiła Borowi wyjazd do USA. I, no, ale to moim zdaniem to jest wyszukany na siłę pretekst odmowy, bo wiadomo było, że to nie Polacy decydują, tylko takie decyzje zapadają w Moskwie. Pana książka o generałach, którzy zostali na Zachodzie i byli tak niechciani, niechciani generałowie, opisuje nie tylko los ich powojenny, ale odnosi się pan również do czasów wcześniejszych, do budowania ich karier, prawda? Tak, chciałem przez pryzmat ich całościowych losów, życiorysów przedstawić bliżej losy tych żołnierzy, tych bohaterów w sumie. Bo wiadomo, że ich życiorysy nie zaczynały i nie kończyły się tylko na Londynie. Czyli także to, co robili przed wojną, oczywiście, prawda? Oczywiście, no generał, na przykład generał Bortnowski zajmował Zaolzie w 1939, w 1938, przepraszam. Później w 1939 dowodził armią Pomorze. No i tu akurat w jego przypadku nie zapisał się chwalebnie, bo niektórzy jego podkomendni bardzo negatywnie oceniają jego. Wymienia pan tego generała i słusznie, żeby pokazać, że nie jest to taki jedna ocena piękna i wyidealizowana tych postaci. Na przykład generał Ludomir Rajski był dowódcą lotnictwa przedwojennego polskiego i można powiedzieć, to jego koncepcja zwyciężyła, czyli tworzenia lotnictwa w Polsce. Tutaj ma być przemysł, tutaj mają być szkoleni piloci. Nie kupowania gotowych maszyn z Zachodu, tylko produkowania w Polsce. Bohaterowie i legendarni dowódcy po wojnie nie mogli wrócić do Polski. Dawny sojusznik, Wielka Brytania, przestała życzliwie traktować wojennych uchodźców w mundurach. Przestali być potrzebni. Aby utrzymać rodziny, kawalerowie Orderu Virtuti zostawali barmanami, tapicerami i nocnymi cieciami. Anonsuje książkę Fronda, książkę Szymona Nowaka, który był dzisiaj naszym gościem. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Trójce i w programie Historia z Książki. Dziękuję bardzo. Wydawnictwo Fronda ufundowało dla państwa kilka egzemplarzy tej znakomicie czytającej się książki. Poza tekstem pana Szymona Nowaka, to jest wielką zaletą tej publikacji, jest bardzo, bardzo wiele zdjęć, dużo nieznanych jest. Przynajmniej tak oceniam to. Tak. To jest jej wielką zaletą książki. Fronda, jak mówię, ufundowała i możemy państwu, a nawet chcemy, te książki rozdać. Historia jak z książki, @polskieradio.pl. Mail trzeba do nas napisać i nie zapomnieć napisać swojego adresu domowego, korespondencyjnego, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Niechciani generałowie, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Everybody's fine, so chill. Historie jak z książki. Czy wiecie państwo, albo pamiętacie może, że w historycznych kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka nie pada ani jedna data? Historia bez dat? Profesor Michał Kopczyński. W nadawanej do znudzenia radiowej reklamie jakaś, wnioskując z głosu, sympatyczna starsza pani przedstawia się jako nauczycielka historii. Z racji swego zawodu musi pamiętać niezliczoną liczbę dat, imion królów, miejsc bitew i tym podobnych fakcików. Z pewnością by je zapomniała, gdyby nie cudowny środek na wyostrzenie pamięci, który jakoby hamuje działanie zęba czasu, powodującego straszliwe spustoszenie w pamięci historyków. Nawiasem mówiąc, autorzy tej reklamy musieli chyba nienawidzić szkolnych lekcji historii, skoro kojarzy się im ona wyłącznie z kuciem liczb, imion i miejsc. Pobrzmiewa w tym najgorszy uczniowski stereotyp. Ale zostawmy autorów w spokoju. Trudno zaprzeczyć, że daty mają w historii znaczenie. W końcu trzeba jakoś umieszczać w czasie wydarzenia, o których się opowiada. Od dat wolni byli jedynie średniowieczni kronikarze. Kto przeczytał kronikę polską Galla Anonima czy Wincentego Kadłubka, ten wie, że nie pada w nich ani jedna data. To, że umiemy wspomniane przez nich wydarzenia osadzić jakoś w czasie, to zasługa rocznikarzy, którzy zapisywali jedynie suche fakty i daty. Lektura roczników rzeczywiście bywa nużąca. Data roczna i informacja, że ten czy ten umarł, albo się ożenił, albo koronował, nic poza tym. Są jednak w historii daty, które urosły do rangi symboli rozdzielających dwie różne, wydawałoby się, epoki. Pierwszy z brzegu przykład, 476, upadek Rzymu, czyli granica między starożytnością a średniowieczem. Albo 1453, upadek Konstantynopola, data graniczna pomiędzy średniowieczem a epoką nowożytną. Nikt nie stara się nawet odpowiedzieć, dlaczego upadek Konstantynopola, słabego już wówczas od ponad 100 lat chwiejącego się pod ciosami Turków państewka na wschodnich kresach Europy, miałby być jakimś przełomem. Co innego 1492. Wszak w tym właśnie roku Krzysztof Kolumb dotarł do, jak sam mniemał, Indii Zachodnich i otworzył tym samym erę europejskich odkryć geograficznych. W Polsce w tym samym roku zmarł Kazimierz Jagiellończyk, władca panujący od lat 40. XV wieku. Tak więc większość podręczników polskich w tym właśnie roku kończy średniowiecze i zaczyna epokę nowożytną. Rzecz jasna, jest to tylko konwencja. Przecież ludzie żyjący w 476, 1453 czy 1492 roku zupełnie nie zdawali sobie sprawy, że oto na ich oczach dokonuje się przełom, o którym ktoś kiedyś będzie pisać w podręcznikach. Ba, nawet 11 listopada 1918 roku dla wielu Polaków był tylko krótkim epizodem. Wprawdzie rozbrajano na ulicach niemieckich żołnierzy, zawieszano polskie flagi, ale przecież trzeba było nazajutrz zrealizować kartki na chleb i może kupić coś do jedzenia za paskarskie czarnorynkowe ceny. Codzienność zazwyczaj przesłania wyjątkowość. Wyjątkowość jest domeną podręczników historii pisanych po latach. Tak jest z historią polskiego Sejmu. 25 lat temu, w roku 1993, obchodziliśmy 500-lecie parlamentaryzmu polskiego. Uczczono je wielką wystawą prezentowaną w sali kolumnowej Sejmu i licznymi okolicznościowymi konferencjami. W przygotowanych na potrzeby obchodów analizach wybitni badacze dziejów polskiego ustroju uznali, że choć zgromadzenia z udziałem króla, członków jego rady i przedstawicieli rycerstwa odbywały się od schyłku XIV wieku, to pierwsze, w którym uczestników podzielono na dwie odrębne izby, miało miejsce w 1493 roku. Od tamtej pory uczniowie w całej Polsce wkuwali 1493, początek polskiego parlamentaryzmu. Dziś, po 25 latach, obchodzimy 550. rocznicę polskiego parlamentaryzmu. Jeden z ekspertów, przemyślawszy raz jeszcze sprawę, wysunął hipotezę, że pierwszy zjazd, w którym obok króla i członków jego rady uczestniczyli reprezentanci rycerstwa wybrani przez sejmiki, miał miejsce w 1468 roku. Pogląd ten podchwycili inni historycy i od przyszłego roku uczniowie będą wkuwać, że to jednak 1468, a nie 1493 był początkiem polskiego parlamentaryzmu. Jaki z tego morał? Zmartwię starszą panią z reklamy. Obok dat, imion i miejsc bitew pamiętać trzeba również ich uzasadnienie. Może więc należy wziąć podwójną dawkę reklamowanego specyfiku na zachowanie pamięci. Dzieje się historia. Prawie 20 artykułów składa się na te publikacje. Nadzorcy to nowa książka Instytutu Pamięci Narodowej. mówi o ludziach i strukturach władzy odpowiedzialnych za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich. Także o osobach przez nich, no można powiedzieć, represjonowanych. To oczywiście artykuły oparte na źródłach. Nie pozostawiają wątpliwości, szanowni państwo, czym był i jaki był świat tak zwanej Polski Ludowej. Zaskakuje skala esbeckiej pracy przeciwko naukowcom, literatom i dziennikarzom. Niezwykle ciekawy jest m.in. artykuł dotyczący fotografii prasowej. Osobom z wielką wyobraźnią zabraknie, jak myślę, gdy przeczytają o tym, jak cenzurowane były zdjęcia i jak koncesjonowana praca fotoreporterów. Dopiero dziś, po latach, oglądamy fotografie, które kiedyś nie miały prawa się ukazać w oficjalnych publikacjach. Lekko przekrzywiona polowa czapka na głowie Edwarda Gierka, obserwującego wojskowe manewry. Nie, takie zdjęcie nie mogło się absolutnie ukazać w żadnej gazecie. Modlący się czy wiwatujący tłum na spotkaniu z Janem Pawłem II, oto zakaz. Tu zasadą było, aby nie pokazywać uszczęśliwionych twarzy z powodu obecności papieża. W artykule tym opisana jest też misterna organizacja kontroli działalności fotoreporterów i redakcji przygotowujących zdjęcia do druku. Czy wiecie państwo, że o tym, jaki dziennikarz będzie wykonywał pracę przy dużym wydarzeniu, decydowała specjalna komórka przy Komitecie Centralnym PZPR? Młodzi dziennikarze, czytajcie artykuły w tej książce, na przykład dla poprawy samopoczucia. Lektura nadzorców przeznaczona jest zresztą nie tylko dla dziennikarzy, ale dla wszystkich, którzy naprawdę chcą się dowiedzieć o czasach PRL-u. Filmy Barei to bowiem trochę za mało. Też przeczytajcie. Pani Gabriela Sierocińska-Dec z Muzą Historii Polski poleca dziś książkę dla dzieci, ale dobra jest też do czytania dla dorosłych. Porwanie króla Michała Wójcika to kolejna pozycja tego autora z cyklu Olaf i Lena na tropie. Michała Wójcika 2 tygodnie temu gościliśmy w programie Historii jak z książki. Chciałabym polecić książkę Michała Wójcika Porwanie króla, czyli Olaf i Lena na tropie. Książka, której początek nie zapowiada wielkiej przygody, bo początek jest taki, że poznajemy bliźnięta. Olafa i Lenę, którzy jak większość nastolatków myślę mają kłopoty z punktualnością i pewnego dnia spóźniają się do szkoły. Olaf nie ma czasu na to, by przebrać obuwie zmienne i wpada spóźniony w brudnych butach na lekcję historii. Nauczycielem historii jest bardzo surowy pan profesor Brukwa, który nie cierpi spóźnialskich. I spóźnialskim daje zadania za karę. I tak się dzieje z Olafem. Olaf za karę dostaje bardzo trudne, wydaje mu się, zadanie, bo ma sprawdzić, jak wyglądał strój koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na początku jest przerażony, bo zupełnie nie ma pojęcia, gdzie tego szukać. Wydaje mu się, że to będzie jedna z najnudniejszych rzeczy w jego życiu. A tymczasem okazuje się, że to zadanie domowe jest początkiem wielkiej przygody. Dlatego, że po pierwsze, najpierw przy pomocy rodziców odwiedza miejsca w Warszawie związane ze Stanisławem Augustem Poniatowskim, trafia do łazienek, trafia na Zamek Królewski, ale nie są to zwykłe wizyty, dlatego że w pewnym momencie w tych miejscach zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe, zaczynają mówić obrazy, ochroniarze i panie obsługujące ekspozycję zachowują się nieco inaczej niż tradycyjnie i w pewnym momencie bliźnięta przenoszą się w czasie. Przenoszą się w czasie, trafiają do XVIII-wiecznej Warszawy, dzięki czemu poznajemy realia życia w tamtym czasie i są świadkami wydarzenia, które myślę rozpala wyobraźnię wielu z nas, nie tylko dzieci, porwania króla. Co się działo dalej, nie będę zdradzać, bo myślę, że to trzeba samemu przeczytać, żeby zobaczyć, jak się te losy bliźniąt dalej potoczyły. Na pewno książkę warto przeczytać z kilku powodów. Po pierwsze, jest pełna tajemnic, są wyjątkowe zwroty akcji, które sprawiają, że czyta się ją chętnie, czasami nawet z wypiekami na twarzy. Jest to taka książka właściwie, z którą powinien zapoznać się i ktoś, kto interesuje się historią, bo znajdzie w niej dużo takich ciekawostek, dużo smaczków, które sprawią, że będzie chciał poznawać historię jeszcze bardziej. A osoby, które nie interesują się historią, myślę, że to może być dla nich taki dobry początek przygody właśnie z historią. Dla osób dociekliwych warto powiedzieć jeszcze to, że na końcu książki są dodatkowe informacje historyczne, a dla tych osób, które już tak bardzo, bardzo chcą zgłębić historię, na końcu znajdą bibliografię i tam będą mogły zobaczyć, co jeszcze przeczytać aby całkowicie poznać historię porwania króla. Michał Wójcik, Porwanie króla, czyli Olaf i Lena na tropie. Książka jest wydana przez wydawnictwo Druga Noga i jest polecana dla dzieci w wieku 9+. Historie jak z książki. Przed tygodniem zainaugurowaliśmy lekturę znakomitych pism Romana Dmowskiego, filara polskiej niepodległości. Wkrótce w programie Historie jak z książki porozmawiamy o liderze polskiej endecji, a także o jego pisarstwie. Dziś posłuchajmy niewielkiego fragmentu tej twórczości. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam. Bądźcie Państwo za tydzień. Marek Stremecki, dobranoc. Trudno powiedzieć, co sobie myślał polityk, spod którego ręki wyszły te słowa. To fakt, że rząd polski w Warszawie miał nie najlepszy sens polityczny od swego stylu polskiego. Od czerwcowej deklaracji Polska zaczyna już oficjalnie występować w szeregach państw sprzymierzonych. 4 lipca 1918 roku, podczas uroczystego obchodu amerykańskiego Independence Day w Paryżu, urządzonego przez rząd francuski przy udziale wszystkich sprzymierzeńców, flaga polska zawisła po raz pierwszy pośród flag państw sprzymierzonych. W dzień święta francuskiego, 14 lipca, odbyła się wielka parada wojsk sprzymierzonych w stolicy Francji. Wziął w niej udział batalion naszej piechoty. Pochód otwierał oddział francuski. Potem szli w alfabetycznym porządku Amerykanie, Anglicy, Belgowie, Grecy, Włosi, Polacy, Portugalczycy, Rumuni, Serbowie, Czechosłowacy. Ukazanie się oddziału polskiego entuzjastycznie witanego przez zgromadzone tłumy okrzykiem Vive la Pologne wywarło silne wrażenie. Na trybunie prezydenta Rzeczpospolitej w Avenue de Bois de Boulogne znajdował się rząd francuski i przedstawiciele państw sprzymierzonych. Gdy ukazał się oddział polski, rosłe, barczyste chłopy, maszerujące znakomicie, z marsowym wyrazem na twarzach, oficerowie zakazali żołnierzom uśmiechać się do publiczności. Rozległy się wyrazy podziwu. Składano mi gorące powinszowania. Po przeglądzie jeden z wojskowych angielskich przyszedł do komitetu z wyrazem uznania i zapewnił mnie, że Anglicy i Polacy najlepiej się przedstawiali. Dodać trzeba, że Anglia wysłała na przegląd swą gwardię. Roman Dmowski.